श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 16। हरे कृष्ण। तो आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो लगभग सब यहाँ सब कृष्ण भक्ति करते हैं, मतलब माला करते हैं ये चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है और शास्त्रीय उपदेश। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम्, हलो नास्ते नमस्ते नमस्ते भगवते। तो यही उपाय है कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए। कीर्तन संकीर्तन यज्ञ सर्वश्रेष्ठ उपाय, एक ही उपाय है इस कलयुग में। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि कीर्तन के साथ श्रवण करने की आवश्यकता है। तो पहले श्रवण करना है, अगर हम नहीं सुन रहे कि कृष्ण नाम करना चाहिए तो हम कृष्ण नाम नहीं करेंगे, तो किस लिए करना चाहिए तो वो भी सुनना चाहिए। किस लिए कृष्ण नाम करना चाहिए? अगर हम लोगों को कहेंगे कि तो आपका मंगल होगा, आपका व्यापार और अच्छा चलेगा, आपकी स्वास्थ्य अच्छी होगी, तो ये सब अगर कहेंगे तो करीब बहुत लोग उसको विश्वास करेंगे और हरिनाम शुरू करेंगे। लेकिन वास्तव में ऐसे बोलना धोखा देना है, क्योंकि कोई भौतिक सुविधा मिलना इस अप्राकृत दिव्य नाम का फल नहीं है। ऐसे फल दे सकते, लेकिन कोई भी भौतिक वर, एक्चुअली कोई वर नहीं है, वो शाप जैसे अभिशाप। अगर कोई दरिद्र व्यक्ति हो और हम उसको बताते हैं कि वो धनी आदमी के पास जाओ, वो बहुत उदार है और उससे 2 रुपया मांगो, वो दे देगा, तो वो 2 क्रॉ भी दे सकते हैं। तो अगर हम गरीब आदमी को कहेंगे तो 2 रुपया मांगना, तो वो सही उपदेश नहीं है। तो कृष्ण नाम लेना का फल कृष्ण प्रेम भक्ति। तो कृष्ण प्रेम भक्ति क्या है और कैसे प्राप्त करनी है, तो इसके बारे में श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने से मन में वो सब गलतफहमी जो है उसका पूरा सुधार होगा। अगर हम वास्तविक साधु लोगों से सुनते हैं और अगर हम भी कृत्रिम रूप में भक्ति नहीं करते, अगर हम गंभीरता के साथ भक्ति करेंगे कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए, और अगर हम वास्तविक साधु लोग से सुनते हैं, तो श्रवण करने से और श्रवण करने के पश्चात कीर्तन करने से हम वास्तविक कृष्ण प्रेम भक्ति मिल सकते हैं। लेकिन प्रेम भक्ति इतना सस्ता नहीं है, बोलना सहज प्रेम प्रेम प्रेम, लेकिन वास्तव में पहले समझनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का विश्लेषण है ऐसे कि वेद शास्त्र में ज्ञान के 3 स्तर है, संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन तत्व। संबंध ज्ञान का मतलब पहले समझना चाहिए हमारे क्या संबंध है भगवान के साथ। और अभिधेय उसका मतलब संबंध समझ के उसके अनुसार व्यवहार करना, इसका मतलब साधना भक्ति। संबंध है क्या, भगवान है कृष्ण, तो कैसे भगवान भगवान है, ये भगवान शब्द का क्या विशेष अर्थ है उसको समझनी चाहिए और उसके अनुसार सद्गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार वैधि भक्ति करनी चाहिए, मतलब वैधि का मतलब विधि नियम के अनुसार। और उसके बाद प्रयोजन, जीव का क्या प्रयोजन है, कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करने, तो ऐसे मिल जाते हैं, तो ऐसे नहीं है खाली प्रेम प्रेम बोलने से प्रेम प्राप्त होते हैं। तो पहले मन में वो सब भूल धारणा है, वो सब सुधार करना चाहिए। तो ऐसे ही श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को बहुत साधारण भूल धारणा के निराश की। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि दो प्रकार के जीव है, एक है क्षर और दूसरा अक्षर, एक है बद्ध। क्या बताया इसके हम कैसे बद्ध है, हम बद्ध जीव है तो कैसे बद्ध है, काम क्रोध लोभ इत्यादि। और मुक्त जीव है जिनकी एक ही इच्छा है कृष्ण सेवा करना। तो बद्ध जीव है, मुक्त जीव है और भगवान है, भगवान दोनों के ऊपर है, तो यही समझना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूं। मैं कौन हूं, मैं गुजराती नहीं हूं, हिंदुस्तानी नहीं हूं, पुरुष या नारी नहीं हूं, गरीब नहीं हूं, धनी नहीं हूं, मैं क्या परिचय है, मैं कृष्ण के दास के दास के दास के दास के दास के दास के दास। यही समझ कर्म फल के अनुसार अभी एक विशेष शरीर में हूं, लेकिन ये सब क्षणिक है, नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे। अगर हमारे कुछ आर्थिक नुकसान हो तो अगर जगह से कोई चोर 10,000 रुपये ले लेते पॉकेट करके, कुछ लगते हैं क्या होगा। अगर कोई हमको धोखा देते हैं और पूरा बिजनेस खलास करते हैं तो बहुत कुछ ऐसे महसूस करते क्या हुआ, तो नींद नहीं आते हैं और गुस्सा होते। लेकिन अगर हम कोई हमको ऐसे चीटिंग करते हम क्या कर सकते, कुछ नहीं, मतलब पुलिस के पास जा सकते। लेकिन एक बार अगर पैसे जाते ही तो वापस नहीं, अगर ऐसे चीटिंग हो तो हम बहुत बुरा ऐसा लगता। लेकिन मृत्यु काल सब कुछ जो जब सब कुछ जो हम बहुत कष्ट करके संग्रह किए थे पूरा जीवन में, तो सब कुछ चलते हैं। और इस शरीर भी जो हम बहुत यत्न करके पालन करते हैं, 3-4 बार दिन में खाना है और नहाना है, अगर कुछ बीमारी हो डॉक्टर के पास जाना या डॉक्टर को बुलाना, तो इतना सब खेल देने के भी उसका अंत होगा। नहीं रहेगा आपका फोटो पेपर में आएगा, इन मेमोरियम, इन लविंग मेमोरी ऑफ सप्रेम स्मृति तो हम ईश्वरीय नहीं है इसको समझ लीजिए। मैं कौन हूँ? मैं कृष्ण दास, कृष्ण के दास के दास के दास, यही समझना चाहिए, यही हमारा दास के भी पालन चाहिए। कृष्ण का दास, दास, दास, दास, और कुछ नहीं। तो ऐसा समझने के लिए बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि सब कुछ जो हम देखते हैं सुनते हैं दुनिया में, तो यही बात कि मैं कृष्ण दास हूं उसके विपरीत होते हैं। सभी विज्ञापन में इस चीज को खरीद लो उससे तुम सुखी बन जाएगा, इस सेल फोन को प्रयोग करो दूसरे सेल फोन नहीं, यही सेल फोन इस्तेमाल करने से तुम बहुत बड़ा सुखी बन जाएगा, तो इतना आनंद होगा ऐसे सेल फोन में बात करना कि उसको एक बार यूज करके तो विशाल आनंद आएगा। तो ऐसा विज्ञापन में ऐसा प्रचार होते सब झूठ है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा प्रचार होते तो सर्फ सोप पाउडर यूज करो, सर्फ यूज करने से तो जीवन एकदम सफल बन जाएगा, सर्फ ले ही जीवन, सर्फ सोप पाउडर इस्तेमाल करना जीवन का परम उद्देश्य है। अगर आप जीवन में और कुछ नहीं करते हो तो जरूर सर्फ से कपड़ा धोना पड़ेगा, फिर आप कोई दूसरी समस्या नहीं हो। तो ऐसा प्रचार होते हैं, तो पूरा ऐसा प्रचार होता है, इस जगत को भोग करो, और सब लोग ऐसे व्यवहार करते हैं, फैशन पहनने है और ऐसे साड़ी पहनने है और ऐसे हेयर स्टाइल होते हैं, तो ऐसे ही घोषणा होते है कि नहीं अच्छा इंजॉयर हूं, मैं भोगी हूं, मैं दुनिया का भोग करने में बहुत निपुण हूं, आई एम एन एक्सपर्ट इंजॉयर। लेकिन कृष्ण भक्ति में परिपेक्ष बिल्कुल विपरीत होते, हम भोगी नहीं है और जगत में सब कुछ जो है हमारे लिए ही नहीं, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इस भौतिक जगत का कोई वास्तविक गुण नहीं, त्रिगुण है सत्ता राजा थमा, लेकिन उसमें कोई सत्ता नहीं, सब क्षमिक है और इस प्रकार से मिथ्या होता है, कुछ नहीं रहेगा। जगत का कोई वास्तविकता नहीं, जीवन का एक ही उद्देश्य है, तो यही समझ भौतिक वास्तवों में कोई आनंद नहीं मिल सकता। हम आत्मा है और भूल करके माया से मोहित होकर हम सोचते हैं कि इस शरीर से हम जगत का भोग कर सकते, तो खाली यही बात अच्छी तरह समझना चाहिए, इसलिए हम बारंबार बोलते। और अगर आप श्री प्रभुपाद के लेक्चर के साथ सुनेंगे, हम वैसे बात बारंबार सुनेंगे, श्री प्रभुपाद बारंबार वैसे कि इस भौतिक जगत हमारे वास्तविक स्थान नहीं है, हमारे वास्तविक जीवन है गोलोक धाम में, हमारे वास्तविक सत्ता है कृष्ण की सेवा में। वैसे बारम्बार सुनने चाहिए जैसे कि हम अस्वस्थ बन गए, क्योंकि क्या होते हैं हम सुनते हैं और ऐसे हाँ हाँ हाँ हाँ जी जी जी ऐसा नहीं है, ऐसे गलत है, लेकिन हम पूरा कन्विंस नहीं होते। इसलिए बारम्बार फिर इंद्रिय सुख को आकृष्ट होते हैं और जितने भी हम प्रयास करते हैं इंद्रिय सुख से खेलते हुए इंद्रिय सुख से सुख प्राप्त करना, तो इतने हम कृष्ण भक्ति से वंचित होते। कृष्ण भक्ति और जड़ भौतिक सुख दोनों एक साथ नहीं रह सकते। वैराग्य विद्या विज भक्ति योगम शिक्षात में कम पुरुष अखरान श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी चैतन्य महाप्रभु के बारे में सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु भक्ति योग वैराग्य और विद्या के द्वारा शिक्षा दिया है। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए हैं वैराग्य और विद्या। तो वो वैराग्य किस प्रकार है, तो आप सब गृहस्थ है, अगर आपको वैराग्य की बात कहूंगा तो फिर आप दौड़ लगे। वैराग्य मेरे लिए वैराग्य तो कैसे संभव हो, वो वैराग्य किस प्रकार का वैराग्य हो, वैराग्य विद्या का वैराग्य विद्या के ऊपर निर्भर करते। अगर विद्या नहीं होते तो वैराग्य नहीं होते। तो विद्या क्या है यही समझ कि मैं कृष्ण का दास का दास का दास का दास का दास, ये अगर वो विद्या मन में स्थित होते, अगर हम वो विद्या में स्थिर होते तो उससे अपने आप वैराग्य का प्रकाश होगा। वैराग्य का क्या मतलब, वास्तव में वैराग्य और तपस्या दोनों एक ही नहीं है। तपस्या का मतलब कष्ट ग्रहण करना और वैराग्य का मतलब विराग राग आसक्ति नहीं होनी। तो वैराग्य या विरक्ति हो सकते हैं विशाल धन के बीच में, विरक्ति और आसक्ति। सामान्यतः जो धन में रहते हैं और सब ऐसे सुविधाओं में के बीच में रहते हैं तो आसक्त होते हैं, तो इसलिए साधु जन सब कुछ छोड़ के पहाड़ के गुहा में रहते हैं या जंगल में रहते हैं। जैसे कि ऐसे कोई भोग्य वस्तु नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो सकते है कि जो गुहा में रहते हैं आसक्त होते हैं और जो राजमहल में रहते अनासक्त होते हैं, क्योंकि आसक्ति या अनासक्ति मानसिक वृत्ति होती है। तो भागवत में ऐसे बहुत राजाओं के वर्णन है, अम्बरीश महाराज, रणजी देव, परीक्षित महाराज, जो महान सम्राट थे लेकिन अनासक्त। इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, अनासक्त से विषयां यथा वो पर्यंगित ये बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उचित। सब कुछ त्याग करने का जरूरी है और सब कुछ जो है हमारे पास ऐसे ही समझना चाहिए कि कुछ मेरा नहीं है, सब भगवान की है और इसलिए मेरा कर्तव्य है सब कुछ जो भगवान की दया से मेरे हाथ में आया सब कुछ इनकी से मैं लगाना चाहिए। तो वो युक्त वैराग्य कहता है, तो ऐसा नहीं है कि सब सब कुछ को फेंकना चाहिए या सब जंगल पहाड़ में जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। सब कुछ भगवान की सेवा में लगा सकते, जैसे कि एक सुंदर बंगला है तो उसका अच्छा प्रयोग होगा अगर इसमें लोगों को बुलाना है कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ श्रवण करने के लिए, कीर्तन करने और प्रसाद ग्रहण। और ऐसे क्या है कैसेट या सीडी प्लेयर, तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए कृष्ण भक्ति के बारे में सुनने, कीर्तन भजन सुनाना ऐसे। तो सब कुछ हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं लेकिन वो संभव होगा अगर हमारे पास विद्या होती है। इस भौतिक बंधन का मूल कारण है अविद्या, क्योंकि हम नहीं जानते हैं या स्वीकार नहीं करते हैं कि मैं कृष्ण का दास का दास का दास का दास हूं। इसलिए सुनना चाहिए बारम्बार। तो सब जो पुण्यवान है ऐसे कहते हैं कुछ मेरे नहीं है, सब सब सब कुछ भगवान की संपत्ति है, लेकिन वास्तविक व्यवहार से समझ सकते हैं कि वो कहीं ऐसे बहुत है, क्योंकि सब कुछ खुद की इंद्रिया तर्पण के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो खाली भावना है कुछ वैर नहीं है, सब सब भगवान की है, खाली भावना से तो हम युक्त वैराग्य का पालन नहीं मनाएंगे। तो वास्तविक जीवन में अनासक्त होना चाहिए, तो वो संभव होगा अगर हम बारंबार ही बात सुनेंगे कि हम ईश्वरीय नहीं है, हम कृष्णदास है, कृष्णदास के दास के दास के दास, और जीवन का उद्देश्य कृष्ण सेवा करना है और इंद्रिय तर्पण का प्रयास करने से कोई फायदा नहीं होते, वो भवबंधन का कारण है, उससे हम और फंसे जाते हैं इस माया जाल में। ऐसे सुनना चाहिए कृष्णदास कृष्णदास कृष्ण भगवान है, कृष्ण परम भूक्त है, हमारे जीवन का उद्देश्य खाली यही है, सब कुछ मन धन धन वचन सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो ऐसे श्रवण करना चाहिए और साथ ही साथ कीर्तन नाम कीर्तन, कीर्तन के दो विभाग है जप और कीर्तन, तो पूरा विषय है कीर्तन। और कीर्तन का एक अंश है जप, तो हम लोगों को बताते माला करो माला करो माला करो, लेकिन साथ ही साथ श्रवण करो श्रवण करो श्रवण करो। और क्या सुनना चाहिए कि हम कृष्ण के दास हैं। अगर हम ऐसे ही बहुत साधु जन भक्त तो वैसे ही प्रवचन देते हैं तो खाली कृष्ण लीला राम लीला सुनाते हैं, लेकिन वास्तव में अगर लोगों का मौलिक संबंध ज्ञान नहीं होते तो कैसे भगवान भगवान है और कैसे हम उनके दास हैं। तो ये सब कहानी सुन के भी तो वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। तो हम केवल सुंदर कहानी जैसे तो ऐसे मानेंगे। तो पहले एकदम निश्चित आश्वस्त होना चाहिए, मैं कृष्ण दास हूँ, कृष्ण भगवान है। तो कैसे वे भगवान है, वो सब देवताओं के पूज्य है, सब प्राणियों से पूज्य है और सभी देवगण भी श्री कृष्ण की पूजा करते। तो वो समझे ज्ञान ब्रह्मा रुद्र वर्णंग मरत स्तुम गंती के ज्ञान सुनाए, क्योंकि वो एक एक बहुत प्रचलित भूधारणा है कि कृष्ण भगवान है और ऐसे बहुत भगवान भी है। वो सब देव देवी तो दूसरे दूसरे भगवान नहीं। तो ये भूधारणा संपूर्ण खंडन करने के मन में पूरा खंडन करने के लिए बारम्बार सुनने चाहिए। कैसे भगवान भगवान है, खाली बोलने से कृष्ण भगवान है तो हम अच्छी तरह समझ नहीं, बारम्बार सुनने चाहिए। इसलिए हम अनुमोदन करते हैं। तो शास्त्र सुनिए और विशेषकर भगवद गीता यथारूप पढ़ लीजिए और उसको कम से कम दो तीन बार पढ़ने के बाद श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत श्रील प्रभुपाद के तत्पर्य के साथ पढ़ लीजिए। भगवद गीता यथारूप में जो भगवत तत्व ज्ञान संक्षेप में है विस्तार में है श्रीमद् भागवत में। तो ये सब पढ़ना चाहिए। जैसे कि हम जब हरे कृष्ण कहते हैं तो हम समझ लेंगे किस लिए हम जप करते हैं और कैसे जप करना चाहिए। जैसे कि हम वास्तविक प्रगति कर सकते हैं कृष्ण भक्ति पंथ में और हम ऐसे कृष्ण भक्ति में तुरंत अग्रसर होकर हम कृष्ण प्रेम की ओर जा सकते हैं। तो श्रवण करने की आवश्यकता है और कीर्तन माला इत्यादि। और माला के बारे में भी कुछ कहना चाहिए कि वो हरे कृष्ण ऐसे बोलना बहुत सहज है, इसमें कुछ कठिनाई नहीं है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम, फिर भी कठिनाई होती बोलना सहज है, लेकिन मन उसमें ध्यान रखना सहज है कि नहीं, आपका क्या विचार नहीं है। उसका क्या कारण है, कारण है कि हम सब बदमाश है, रुचि नहीं है कृष्ण के लिए। इसलिए अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास तो पहले ही निश्चित होना चाहिए। कि कम से कम वो नाम जाप जो हम करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र में 16 नाम है 32 अक्षर, तो उसमें और हरे कृष्ण जापने में पूरा 16 नाम होना चाहिए। अगर हम सोचे तो 16 नाम करने तो समय लगते, तो एक दो नाम कट के तो कम समय लगेगा। और अगर हम ध्यान से नहीं करते माला नहीं करते हैं तो नहीं समझ के भी हम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम, तो हम भी नहीं समझते क्योंकि दूसरे सुनते क्या होते। तो महामंत्र आधा महामंत्र का जप करते, तो हम अगर ऐसे करेंगे तो हम गलोक नहीं जा सकते, तो आदर जो तो जा सकते स्वार्थ, लेकिन तीर्थं भूत्वा स्वर्ग लोकं विशालं क्षीण पुण्य मार्ग लोकं विशालं, ऐसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण ऐसे बोलने से पुण्य मिलेंगे। तो पुण्य करने पुण्य से ही हम स्वर्ग तक जा सकेंगे, लेकिन उधर से वापस आएंगे। तो पूरा महामंत्र का जप करना चाहिए और ध्यान से इसलिए अभ्यास करने चाहिए, लेकिन कम से कम नाम स्पष्ट उसका स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो हम कृष्ण के पास जाएंगे, और अगर हम हरे कृष्ण तो हम कहाँ जाएंगे मुझे पता नहीं। हम कृष्ण लोग जाना चाहते हैं तो हम विभिन्न लोग जा सकेंगे, अगर हम हर जगह ऐसे जप करेंगे तो नाम स्पष्ट स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। और कृष्ण भक्ति तत्व ज्ञान के साथ और भाव के साथ भी, ऐसा नहीं है कि यंत्र जैसे जप करने से फल मिलेगा। कृष्ण परमेश्वर है और हमारे परम प्रिय भी है, कृष्ण सबको प्रेम करते हैं। प्रभुपाद बोले कि एक शिशु जैसे माँ के लिए रोते हैं, तो उस प्रकार पूरा कोई भावना के साथ नाम जाप करना चाहिए। तो ये एक लंबा विषय है और मेरे पास लंबा समय नहीं है मुझे जाने का, तो इसके बारे में मैं सामान करूँ और मेरे से बहुत अच्छा से सब कुछ सूचित कर सकते हैं। हरे कृष्ण।